aste burua horrelako gauzetan beti bezala ero moduan. Lan desente daukagu, ba, azkenean aurrelan guztiak eginda ere, beti momentuan montatu behar direlako gauzak, eta estenatokiak, barrak, eta bar. Eta, bueno, lanaren gainetik egia esan ilusia asko, egia esan jende asko dago bertan, sakana inguruko herrietako jende pilo bat ari da lanean bertan, eta bueno, hori postekoa da egia esan. Asteburu honetan elkartasuna berriz ere izango da Altsasuko San Pedroko zelaietan. Jai hau bere hasieran egin eta egin irratiak antolatzen zuen. Nolatan orain ere zuek horrelako ekimena bat jartzea abian? Ba, azkenean, elkartasunaren gainetik nik uste askatasuna gailenduko delako ere. Bere garaian, egin erratiak, egin unkariak egiten zitena, pues, adierazten askatasunaren aldeko jai bat zen, gogan izan behar dugu bere garaian nola eraso bortzita jasaten zituzten, instituzioen aldetik, administrazioaren aldetik, estatuen aldetik, eta adierazten askatasun hori defendatzeko egiten zuten jai hori. Ezinbestean, adierazten askatasuna defenditzen zuen jai bat, pues, eskubide zibil eta politikoan aldeko jai bat bihurtzea, pues, evoluzio logiko bezala ulertu dezakegu, ez? Sumario batzuk irek zituzten, egin irratia eta egunkaria bertan zeuden, itxi egin zituzten, hain justu ere, eta sumario horietan sartu, eta erabakia bari, logikoa zen, esan dudan moduan, ez? Azkenean, adierazten askatasuna eskubide zibil eta politikoaren einean baudelako beste asko ere, ez? Bai, torturaren kontrako lana, antolatzeko eskubidearen alde, gure lan politikoa aurre eramatearen alde, eta bar. Beraz, ez da soilik festa honetan, zera, makrosumarioetako salaketa horretara mugatuko? Ez, inondik inora, hori nik uste lezio handia ikasi genuela bertatik, makrosumarioetan auzipetuta gaudenok oso ondo dago, elkartasuna jasotzea, itugarria da, herrian aldetik jasotzen dugun babesa eta arrotzeko modukoa, baina konstiente izan behar dugu makrosumarioetan egon gabe ere gure askatasuna eta eskubideak urratuta daudela egunero, eta ezinbestean autodefentsa horri ekin behar diogula horrelako ekimenen bitarte. Bai Espainia eta bai Frantziak beraien estrategia errepresiboa indartu dute momentu honetan Euskal Herriaren aurka, eta zuek proposatzen duzuena errepresio horren kontra edo estrategia horren kontra batasuna lortzea eta aurre egitea. Noski baiet, batasuna ezinbesteko zaigu, hala ere argi daukaguna da ere klase politikoarekiko deskonfiantza ezinbestekoa dela, urteak izan dituzte egoera gainditzeko, eta urte guzti hauetan egin duten bakarra izan da haien etekin politikoak lortzeko lana bideratu. Beraz, herria norbanakoak kolektiboan guztiok bat egin behar dugu. Zuek ere jasan dezute horrelako eraso bat, duela gutxi gainera, eta horrelako gauzak ezinbestean gu guztiok erasoa jasate ditugun guztiok bat egitera behartzen gaitu, askatasun hori bilatzen nahian, askatasun arresi bat sorteko. Konta eguzu pizka bat, zer aurkituko dugun San Pedro zelaietara urbilduko garenok? Bai, esan festa handia, bertan musika talde askok bat egin nahi izan dute, eta, bueno, zoritxarrez egun batetan jaso dugun elkartasun guzti hori ezin dugu kondentsatu. Baina, bueno, hor dago, posesian taldean, Eguri Gorriak ere joko dute, Pirrit eta Porrotxotan izango dira, Fermin Valencia bezalako kantariak, Txarangak ongo dira, Bazkari Herriko Jerraldoi bat ongo da, dagoeneko txartelak ustez, harri azkitatik ere harten hasi garela, jende pilo batek eskatu dizkigulako, eta niri ustez, garrantzitsuena dena den, iruditzen zaidana da, bertan, eta asko gustatzen da gaina horrela pentsatzea, bertan egongo eran guztiok, begietara begiratuta, pues, konplize sentituko garela arresi potente eta askatasunezko arresi horretan. Ba, Aratz, mila esker gurean izateagatik eta suerte hon igande honetarako. Eskerrik asko eta zorion akzio lanagatik, aurrera zuek ere eta ekingo diogu aurrera. Venga, mila esker.